वो कुछ नहीं कर सकते kita akan apa-apa pun और अगर उलमा आवाम के साथ नहीं है तो आवाम अंधी है kalau ulama tak bersama dengan awam awam macam orang buta अंधे को जो चाहता है लेके चला जाता है वो तेने सब सब वो मिले ताकि दुआ सुभान अल्लाह अपनी इसलिए आज सारी उम्मत सारी दुनिया में मेरे दोस्तों तकसीम हो गई और कहे तो आगे नहीं उम्मत ला बचा बल्ला ने सुरो दुनिया मुख्तलिफ पार्टियों में मुख्तलिफ सोसाइटियों में मुख्तलिफ गिरोहों में ये उम्मत बढ़ गई उम्मत का बचा पद पार्टी पार्टी पद कुपुला कुपुला जमा जमा यहां पर बचा बचा बचा बचा ये हमारी गफलत से बटी है इन्हीं कराने का लालयान किया हमारी बेतवज्जी से बटी है ऐसी जाकर तुमपुआ नलन किया हमने उम्मत को सीने से नहीं लोगों ने उम्मत को उचक लिया मतलब ये बहुत बड़ा नुकसान इस जमाने में हुआ सहा बसा था लाखों पद मजामा ने इसलिए हम आज उम्मत के मोहताज बन गए oleh kerana itu kita hari ini ulama telah jadi orang yang berhajat pada awam kerana umat hamari muhtaj hoti dan saya sepatutnya awam berhajat pada ulama kenapa humne umat se mere dosto laparwahi ki hai kerana kita tidak pedulikan umat isliye ulama ki do zimmedari oleh kerana itu ulama ada dua tanggungjawab aur awam ki do zimmedari dan awam pun ada dua tanggungjawab pehli zimmedari awam ki hai ki apne bachchon ko madrasah mein dakhil kare Pertama tanggungjawab awam dia kenalah hantar anak-anak mereka belajar di madrasah. Dusri zimmedari awam ki hai ki madrasah mein kis cheez ki kami hai. Yang kedua awam punya tanggungjawab dia kena tengok apa keperluan madrasah, kekurangan dalam madrasah. Jaga perni ki hai ki nahi hai. Ada tak tempat yang sentiasa untuk belajar? Bacchon ke liye khana hai ki nahi hai. Ada tak makan minum untuk belajar? Bacchon ke liye sone ka intizam hai ki nahi. Ada tak tempat tidur yang sesuai untuk belajar? Ye zimmedari awam ki. Ini tanggungjawab awam untuk fikir tak sekarang. Bacche bhejna apne awam ki zimmedari aur bachchon ki khair khabar lena pure madrasah ki aur asatiza ki ye awam ki zimmedari. Untuk hantar anak-anak mereka belajar di madrasah ni tanggungjawab awam dan untuk ambil tahu tentang keperluan madrasah pelajar-pelajar dan ustaz-ustaz ni sebut tanggungjawab awam. Itu sari ummat ka taluk ulama sekolah. Dengan cara macam ni seluruh awam akan ada hubungan dengan ulama. Aur ummat har kaam mein mere dosto ulama se pooch-pooch kar chalegi. Dan awam dan setiap urusan mereka akan tanya oleh ulama terlebih dahulu. Itu sari ummat ke andar istimaiyat paida ho jayegi. Dengan cara macam ni akan timbul istimaiyat aur kesatuan dalam ummat. Ini takut ulama ki ho jayegi. Dan ummat akan dapat kekuatan yang besar. Ye chaha ja raha hai ini yang dikendaki is darat ke zariye se ek ek musalman ko apna banana aur ek ek musalman ke sath rehna aur ek ek musalman ki tarbiyat karna aur ek ek musalman se taluq paida karna aur is ek musalman ki rehbari karna aur uske seedhe raaste par lana haram halal ki tawiz paida karna ye dur mere dosto hum sab ki zimmedari Ini yang dikendaki daripada usul yang tuan-tuan mulia bagaimana kita dapat bersama dengan orang awam, dapat duduk dengan mereka, dapat bawa mereka, dapat bina hubungan dengan mereka, dapat bawa mereka ke jalan yang betul, dapat bimbing mereka supaya mereka kenal halal, halal dan haram, mereka dapat amalkan agama dalam kehidupan mereka. Ini tugas dan tanggungjawab kita. Isi Mu'ajah SAW berfirman, Mera ji chahta hai, meri har jamaat mein do alim ho, ek qari ho, جو قرآن سکھانے والا ہو اور ایک عالم ہو جو ان کو مسئلہ بتلانے والا oleh kerana itu Mu'alli Yasa rahmatullah beritahu saya punya keinginan hati saya bagaimana dalam setiap jemaah-jemaah yang dibentuk untuk keluar jalan Allah dalam setiap jemaah ada dua orang alim satu orang alim yang boleh ajar Al-Quran betulkan bacaan Al-Quran ahli jemaah yang kedua yang alim dapat beritahu mereka tentang hukum ahkam masail boleh bhai agar ulama jemaah ke saath chalenge do-do ya ek-ek to jemaah ki tarbiyat hogi ki nahi ni cuba tuan-tuan beritahu kalau lah dalam setiap jemaah ada satu atau dua orang alim bersama mereka adakah mereka akan dapat tarbiyah पूरा सारी दुनिया में जमातों का तकाजा है Kemudian di seluruh dunia ada takaza-takaza jemaah. Orang jemaah itu ni ulama ki zarurat hai. Dan setiap jemaah itu kita perlu oleh ulama. Ulama rahenge to jemaat mazbut hai. Kalau ulama ada dalam setiap jemaah, jemaah itu akan jadi kuat. Kyunki puri duniya mein aaj Arabi wale har jagah mil jate hain. Kalau di seluruh dunia ini setiap tempat kita akan jumpa orang boleh cakap bahasa Arab. Inggeris wale nahi milte. Orang cakap bahasa Inggeris tak semua tempat kita akan jumpa. Urdu wale nahi milte puri dunia mein. Orang cakap bahasa Urdu tak semua tempat kita akan dapat. Arabi janne wale puri duniya mein mil jayenge. Orang tahu bahasa Arab seluruh dunia kita akan jumpa. Aur nahi to masjid ke imam mere dosto madrasah ke mudarris mil jayenge. Paling tidak pun kita akan jumpa imam masjid dan ustaz yang mengajar di madrasah. Isliye Arabi walon ki bahut sakht zarurat hai. Oleh kerana kita sangat perlukan orang yang tahu bahasa Arab dan setiap jemaah. Isliye hamare buzurgon ne ulama ki tartib qaim ki hai. Jo ulama saal laga le chahe wo kisi madrasah mein chale jaye ya imamat mein jaye sharaf ke saath jaye ki sahab hum imamat karenge lekin saal mein chilla lagayenge.

Sari, 3 tahun ini ya? Ya, azam 3 tahun ini.